الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو بے شک بہت سے احبار یعنی عالم و رہبان اور درویش البتہ کھاتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اور نہیں خرچ کرتے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بس ان کو خوشخبری سنا دے عذاب علیم جس دن کی گرم کیا جائے گا اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں فتقوا بہا پس داغ دیے جائیں گے اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں پر اور ان کی کروٹوں پر اور ان کی پشتوں پر اور کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس کو تم خزانہ کر کے رکھتے تھے اپنے نفسوں کے لیے بس چکھو اس کا مزہ جو تم خزانہ کرتے تھے. اہل کتاب کے ساتھ جہاد کرنے کا ذکر پہلے اللہ تعالی نے فرمایا اور پھر اس جہاد کی وجوہات کا ذکر کیا اور اسی سلسلے میں ان کے عقائد باطلہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور رد فرمایا اور پھر ان کی اسلام کے خلاف جو ہیلے بازیاں ہیں کوششیں ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے اللہ نے اس کا ذکر فرمایا اور دین اسلام کو تمام دینوں کے مقابلے میں غلبہ دینے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اب یہاں اہل کتاب میں سے خاص لوگوں کی خرابیاں یہ تو عام تھی لیکن اہل کتاب کے جو مذہبی پیشوا ہیں ان کے دینی عالم اور درویش ہیں خاص طور پر ان کی خرابیوں کا ذکر فرمایا اور اس سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگوں کو اس سے خبردار کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو بیماریاں ان لوگوں کے اندر تھی وہ تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائے گی. چنانچہ ایسا ہی ہوا جو خرابیاں یہود اور نصارہ کے اندر پائی جاتی تھی بالکل بین ہی وہی خرابیاں اس آخری امت کے لوگوں میں بھی پائی گئی ہیں اور پائی جاتی ہیں تو اس سے خبردار کیا گیا ہے اور اس کے خطرناک ہونے کو ظاہر کیا گیا ہے. یہود اور نصارہ میں جب بگاڑ ہوا اور صحیح عقیدہ چھوڑ دیا حالانکہ یہ اہل کتاب تھے یہ پیغمبروں کو جانتے تھے نبیوں کو پہچانتے تھے اور آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے لیکن جس وقت اغراض نفسانی اغراض سامنے آئی مال اور جاہ کی محبت سامنے آئی اپنی چودراہٹ قائم کرنے کا مسئلہ آیا سب چیزوں کو نظر انداز کر دیا دین میں بگاڑ پیدا کر دیا خرابیاں پیدا کر دی اور طرح طرح کی بدعات اور نئی نئی باتیں داخل کر دی دین کو مسخ کر دیا. تو جو خرابیاں اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے علماء کی اور ان کے پیروں کی اور درویشوں کی بیان فرمائی ہیں یا ان کے عمراء اور رؤساء کی بیان فرمائی ہیں بالکل معنی وہی بیماریاں اس امت کے لوگوں کے بارے میں بھی آپ نے اس سے خبردار کیا ہے کہ ویسی بیماریاں تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائیں گی ہوشیار ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، خبردار ایمان والوں کو کیا جا رہا ہے اور خرابیاں اہل کتاب کی ذکر کی جا رہی ہیں. ان کثیر من الاحبار، اخبار خبر یا حبر کی جمع، حبر عالم کو کہا جاتا ہے، علم والا، اس کو خبر یا حبر کسرے اور فتح دونوں کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہود کے اندر جو بھی عالم ہوتا ہے اس کو حبر کہتے ہیں، علم والا، اخبار جمع ہو گئی. اور رہبان راہب، عبادت گزار، گوشہ نشین، یعنی پیر، درویش، الگ تھلگ رہنے والے، جیسے کہ گرجوں میں رہنے والے پادری ہوتے ہیں، الگ تھلگ رہتے ہیں، دنیا سے قطع تعلق ہی کر لی، اور بظاہر عنوان یہ ہے کہ یہ گویا صرف اللہ کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کی لو لگی ہوئی ہے اور ان کو کوئی غرض نہیں ہے. تو وہ رہبان راہب، راہب کی جمع ہے، تو راہب کا معنی وہی درویش، پیر، الگ تھلگ رہنے والے، عبادت گزار، تارک دنیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ رہبانیت جیسا کہ نصارہ نے ایجاد کی، یہ نصارہ کی ایجاد کردہ بدعت ہے، ترک دنیا. اور ادھر دوسرے پرانے لوگوں میں، بدھ کے پیروکاروں میں بھی یہ ہے، بدھ بھکشو جو ہیں وہ بھی ایسا کرتے، ترک دنیا. پرانے ہندوؤں کے اندر بھی ہے، یہ سادھو بن جاتے ہیں، کوئی جوگی بن جاتے ہیں، تارک دنیا کہلاتے ہیں، طرح طرح کی وہ رسومات کرتے رہتے ہیں. عنوان ہوتا ہے کہ بھئی دنیا کو ترک کر دیا ہے. بدھ کا بھی یہی مسلک تھا کہ دنیا میں جب آدمی آلودہ ہوتا ہے اس کو نجات نہیں مل سکتی، مکتی نہیں مل سکتی اس کو، جب تک کہ دنیا کو ترک نہ کرے. یہ عنوان اختیار کیا. اور پھر اس کے اندر اللہ نے فرمایا، نصارہ نے بھی یہ بات اختیار کی رہبانیت والی، بظاہر دنیا کو ترک کیا، مردوں نے بھی، عورتوں نے، نکاح کا سلسلہ ترک کر دیا، دنیا داری کا سلسلہ ترک کر دیا، گوشہ نشین ہو گئے، الگ تھلگ ہو گئے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس کی رعایت نہ کر سکے، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے. پھر وہ تمام خرابیاں ان کے اندر پیدا ہوگی جو اس کے نتیجے میں پیدا ہونی چاہیے. عورتیں مجرد رہنے لگی، مرد مجرد رہنے لگے، پھر وہ آپس میں میل جول ہوا، پھر بدکاری کا سلسلہ چل پڑا، اور تمام خرابیاں جو ہیں وہ سب ظاہر ہو کر رہی. اللہ نے فرمایا کہ اس رہبانیت کو نباہ نہ سکے. یہ اختیار تو انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ اس سے اللہ کو راضی کر لیں گے، لیکن کر نہ سکے کیونکہ فطرت کے خلاف تھی یہ بات. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا کا اصول نہیں ہے. دنیا کا کو اختیار کرو، جو جہاں تک وسائل کا تعلق ہے حقوق ادا کرو، اسی میں تمہارے لیے نجات، بلندی، سب باتیں تم کو ملیں گی. تکلیفیں بھی اٹھاؤ، صبر کرو مصائب پر، معاشرے کے اندر رہو. علیحدگی کو پسند نہیں فرمایا، ترک دنیا کو پسند نہیں فرمایا. لا رہبانیت فی الاسلام، فرمایا کہ میری امت کی رہبانیت تو جہاد فی سبیل اللہ ہے. جو مجاہد گھر سے نکل جاتا ہے وہ راہب ہی ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، وہ تارک دنیا ہوتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، دین کی بلندی کی خاطر، دشمنوں کو مغلوب کرنے کے لیے، اسلام کو غلبہ دلانے کے لیے، ملت کو تقویت پہنچانے کے لیے وہ راہب ہی ہوتا ہے جب تک جہاد میں وہ شریک ہے. اور ترک دنیا کی اجازت نہیں دی، اس کو منع کیا اور بدعات میں شمار کیا جنہوں نے اس کو ایجاد کیا تھا. پھر وہ اس کی رعایت نہ کر سکے اور نتیجتاً خرابی میں مبتلا ہو گئے. تو اللہ تعالی نے یہود اور نصارہ کے خاص جو عالم اور راہب ہیں ان کے بارے میں فرمایا، اے ایمان والوں، بہت سے عالم یہود کے اور نصارہ کے اور رہبان درویش اہل کتاب کے ان کا شیوا یہ ہے یا لیا کلون، البتہ کھاتے ہیں وہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے، باطل اور ناحق طریقے سے وہ مال کھاتے ہیں. اس کی تفصیلات، یہ رسومات کو ایجاد کر کے لوگوں کے مالوں کو کھانا طرح طرح سے، اس کی تشریحات علماء نے، مفسرین کرام نے تفسیروں کے اندر اور مختلف کتابوں کے اندر کی ہے. شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صراط مستقیم بہت ہی اچھی اور عمدہ کتاب ہے. اس میں تصوف اور سلوک کا ذکر ہے اور اس کے اندر رسومات پر بھی بحث کی ہے کہ جو آل بدعت نے، روافض نے، غلط کار لوگوں نے، غلط پیروں نے، جھوٹے مولویوں نے اور ان لوگوں نے جو بدعات ایجاد کر کے اور اسلام سے لوگوں کو متنفر کیا، اس کی پوری تفصیلات. مفسر قرآن مولانا عبدالحق حقانی رحمت اللہ علیہ، یہ پنجاب کے رہنے والے تھے، دلی میں آباد ہو گئے تھے، سن 14 میں ان کی وفات ہوئی ہے. مفسر قرآن تھے، تفسیر فتح المنان یعنی حقانی کے نام سے تفسیر مشہور ہے ان کی، اس کے اندر بڑی تفصیلات لکھی. ایک تو انہوں نے عیسائیوں کا بڑا رد کیا ہے جگہ جگہ، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بدعت وغیرہ کا بھی پوری تفصیلات سے ذکر کیا انہوں نے. مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے بھی اپنی کتاب ترجمان القرآن میں تفسیر میں اس کا ذکر کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہی اصلاح الرسوم ہے. تمام رسومات جو آل بدعت نے ایجاد کی ہیں، غلط کار لوگوں نے، سب کا ایک کتاب میں رد کیا انہوں نے، مسلمانوں کو خبردار کیا ہے یہ تمام بدعات ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اس طرح اور بھی دوسرے حضرات نے اس بارے میں بڑی تفصیلات ذکر کی ہیں. یہ جو اللہ نے فرمایا کہ بہت سے عالم اہل کتاب کے اور بہت سے درویش لوگوں کا مال ناحق طریقے پر کھاتے ہیں، حالانکہ قانون یہ ہے کہ ناحق طریقے پر کسی کا مال کھانا جائز نہیں. قرآن میں اس کے متعلق واضح طور پر فرمایا، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، سورہ نساء میں ہے، سورہ بقرہ کے اندر ہے اور دوسری صورتوں کے اندر واضح طور پر فرمایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے خبردار کیا ہے، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسی، کسی مسلمان کا مال اس کی رضا کے بغیر کھانا حلال نہیں ہے، حرام ہے کسی کا مال کھانا. یہ جو فرمایا کہ بہت سے عالم اور بہت سے درویش لوگوں کا مال باطل طریقے پر کھاتے ہیں، اس کی مختلف صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ جو سرمایہ دار، اغنیا، رؤساء اور بادشاہ ہیں، ان کی خوشامد کے لیے اور ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بناتے ہیں اور ان سے مال لے کر کھاتے ہیں، ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، دولت مندوں کی، بادشاہوں کی، رئیسوں کی، بڑے حضرات کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حرام چیز کو حلال کر دیا، حلال کو حرام کر دیا اور اس پر پیسے لے کر کھائی. یہ باطل کی ایک شکل یہ ہے، یہ بھی بہت کثرت سے پائی گئی ہے. دوسری ایک صورت جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے سورہ آل عمران کے اندر، یہود اور نصارہ کے علماء نے یہ فلسفہ نکالا تھا کہ ہم لوگ علم والے ہیں، عرب کے لوگ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، اس لیے کہ عربوں میں لکھنے پڑھنے والا 100 میں 1 یا 2% آدمی تھے، صرف 98% یا 99% عرب جتنے بھی تھے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تھے لیکن وہ ان پڑھ تھے، ان کا علم زبانی زبانی تھا، کتاب ان کے پاس نہیں تھی، 1500 سال سے اسی طریقے سے ان کا سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ تو یہ لوگ ان پڑھ ہیں، تو یہود اور نصارہ کے عالموں نے یہ فلسفہ گڑا تھا، لیس علینا فی الامیین سبیل، ان ان پڑھ لوگوں کا مال جس طریقے سے بھی ہاتھ لگ جائے کھا لیا کرو، کوئی گناہ نہیں، یہ جاہل لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ بڑی بےہودہ اور غلط بات ہے اور بڑی ظالمانہ بات ہے کہ کسی شخص کی لا علمی سے کو اس بات کے لیے دلیل بنانا کہ اس کا مال کھانا جائز ہے، اللہ کے دین میں نہیں، حرام ہے۔ وہ جاہل کا مال بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح کسی عالم کا اور جاننے والے کا مال ناحق کھانا حرام ہے، اسی طرح ایک جاہل کا مال بھی کھانا حرام ہے اور ناجائز ہے۔ یہ بھی فلسفہ بنا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے جو عالم تھے، جج تھے، قاضی تھے، بڑے لوگ تھے، جاننے والے لوگ تھے، جب کوئی فیصلہ کرتے تھے تو رشوت لے کر غلط فیصلہ کرتے تھے، یہ ناحق مال کھانے کا، یہ بھی ہمارے ہاں بھی ایسا ہے، غلط سے غلط مقدمہ جو ہوتا ہے اس پر رشوت لے کر جج مجسٹریٹ جسٹس کو کر جاتا ہے، قلم چلا جاتا ہے، بالکل قتل ناحق والے کو بری کر لیا اور پیسے لے کر کھا لیا نذرانے کے طور پر، پتہ نہیں چلنے دیتے، نہ حکومت کو پتہ چلنے دیتے، نہ لوگوں کو پتہ چلنے دیتے ہیں، باطن باطن میں یہ بات ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں یا دلال جانتے ہیں، باقی کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ بھی ایک ناحق مال کھانے کا ایک طریقہ تھا، یہ ان میں کثرت سے رائج تھا۔ ایک صورت یہ تھی لوگوں کی حاجت روائی کے لیے مختلف قسم کے ہیلے کرتے تھے اور اس سے نذرانے وصول کرتے تھے، کہیں تعویذ دیے جا رہے ہیں، کہیں جھاڑ پھونک کیا جا رہا ہے، ناحق لوگوں کی حاجتیں، صحیح ہو یا غلط ہو اس کو نہیں دیکھنا، یہ تعویذات والے لوگ اور گنڈے فلیتے والے یہی ہوتا ہے، یہ کبھی بھی نہیں دیکھتے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، بس وہ اپنی نظر لیا اور اس کو لکھ دیا، کو کالے علم سے لکھ دیا، کوئی چٹے علم سے لکھ دیا، جیسا بھی دے دیا، پیسے لے لیے اور کام، تو یہ لوگوں کی عاجز روائی ہو جاتی ہے، مطلب ہے اس پر نذرانے لینا، یہ بھی حرام ہے اور باطل ہے، غلط ہے، ناجائز ہے۔ یہود اور نصارہ کے علم والوں میں اور یہ بات بھی رائج تھی کثرت کے ساتھ، جو ہمارے ہاں بھی رائج ہے، کثرت کے ساتھ رائج ہے، نقوش سلیمانی والی اور نافع الخلائق اور بونی کی کتابوں سے اور شیخ گوالیاری کی جواہر خمسہ سے، تعویذات صحیح غلط ہر قسم کے، شرکیہ بدعتیہ سمجھ، جائز ناجائز کیسا بھی ہو، کوئی کسی قسم کا بھی کیسا ہے، وہ تعویذ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ حالانکہ جتنے سکا بزرگ گزرے ہیں، اہل اللہ گزرے ہیں، کبھی انہوں نے غلط بات میں کسی کو تعویذ نہیں دیا، نہ دعا کیا کسی غلط کاروبار میں، کیونکہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے تو بزرگی ہی سلب ہو جاتی ہے، وہ کیسے غلط بات میں دعا کر سکتے ہیں یا کسی کو تعویذ دے سکتے ہیں، ناجائز 100% ناجائز بات ہوتی ہے، وہ کر گزرتے ہیں تعویذ گنڈے والے، کوئی بھی اس کا لحاظ نہیں رکھتا، ان کو اپنی فیس سے کام ہے، اپنی نظر سے کام ہے، نظر وصول کر لی اور دے دیا۔ اسی طرح باطل طریقے پر مال کھانے کی ایک شکل یہ ہے، مختلف مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں وہ پیسے لیتے ہیں، بغیر پیسے کے مذہبی رسومات نہیں ادا کرتے، نکاح پڑھنا ہے تو بغیر فیس کے نہیں پڑھیں گے، جنازہ پڑھانا ہے تو بغیر فیس کے نہیں پڑھائیں گے، اور بھی اس قسم کی جتنے مذہبی رسومات ہوتے ہیں بغیر فیس کے نہیں پڑھتے، چلے لاؤ ہماری فیس لاؤ، یہ بھی لوگوں کا مال باطل طریقے پر کھانے کا ایک ذریعہ ہے، یہود و نصارہ میں تھا، ہماری امت کے لوگوں میں بھی ہے، یہ رائج ہے۔ اس کے علاوہ گناہ بخشوانے کے لیے فیسیں لینی، طرح طرح کے ہیلے، گناہ بخشے جائیں، مردوں کے گناہ بخشوانے کے لیے فیس لینی، یہ مختلف صورتوں میں رائج ہے۔ حقانی والے لکھتے ہیں بورا فرقے کے لوگ جو ہیں یہ، اور وہ دوسرے وہ شیعہ داؤدی وغیرہ بول رہے ہیں، ان کے یہاں یہ رسم پائی جاتی ہے کہ ملا جی جو ہے وہ مرنے والے کے کفن میں ایک رکا بھی لے کر کے رکھا کرتے ہیں. یہ رکا ہے بھائی جبرائیل کے نام پر، یہ ہمارا آدمی آ رہا ہے یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا رکھتے، ساتھ رکا بھی لے کر کے دیتے ہیں، اس کی فیس لیتے ہیں وہ. یہ بات ہے. اور مردوں کو بخشوانے کے لیے طرح طرح کی باتیں نکالی ہوئی ہیں، فلاں ختم پڑا جائے گا، مردے بخشے جائیں گے، اتنی فیس لے دو، اس پر لیتے ہیں پیسہ. یہ لوگوں کے مال باطل طریقے پر کھانے کا ہے، یہ بھی ایک سلسلہ ہے. اسی طرح تبرکات تقسیم کرنا یا ان کی زیارت کرانے کے لیے بھی فیسیں لی جاتی ہیں. ہاں، تبرکات، کسی بزرگ کی پگڑی رکھی ہوئی ہے، کہیں جوتا رکھا ہوا، عیسائیوں کے یہاں صلیب، مقدس صلیب کے ٹکڑے تقسیم کیے جاتے ہیں. کسی کو زیارت کرائی جاتی ہے کہ یہ اس صلیب کا ٹکڑا ہے، مطلب ہے جس پر مسیح علیہ السلام کو لٹکایا گیا تھا، وہ بڑا متبرک ہے، لہذا اس کی اتنی فیس دو تم اس کی زیارت کرا دیتے. کہیں کوئی برتن رکھا ہوا ہے، کہیں کسی بزرگ کے ناخن رکھے ہوئے ہیں، کہیں بال رکھے ہوئے ہیں، ان تبرکات کی زیارت کرائی جاتی ہے. کہیں پگڑی اور جوتا رکھا ہوا، کہیں تسبیح رکھی ہوئی ہے، کہیں صلیب کے ٹکڑے رکھے ہوئے، ان کی زیارتیں ہو رہی ہیں اور اس پر فیسیں لی جا رہی ہیں. یہ تبرکات کا سلسلہ مسلمانوں بھی بہت جاری، بے پناہ شاہی مسجد میں دیکھ لیں تبرکات جا کر، اور بھی تمام ہندوستان کی بہت سی مساجد میں اور دوسری جگہوں میں اور عجائب خانوں میں وہ تبرکات رکھے ہوئے، ان کی زیارت کرنے کے لیے فیس دیتے ہیں لوگ، زیارت کرتے ہیں. کوئی چومتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے. حضور کے ایک منہ مبارک کے بارے میں کشمیر میں جھگڑا ہوا، پیچھے قرآن سارے کا سارا ضائع ہو جائے یا حضور کی دین شریر کچھ پرواہ نہیں، لیکن ایک بال کے اوپر وہاں کتنے آدمی مارے گئے، ہندوؤں نے وہاں اس بال کو نکال دیا، وہاں سے بڑا فساد ہوا، بہت دنگا ہوا، بہت آدمی قتل ہو گئے. حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی ثبوت نہیں کہ فی الواقعہ حضور کا بال بھی ہے یا نہیں ہے، سند بھی کوئی نہیں. مشہور ہے ایسے رکھا ہوا تھا وہاں. بہرحال اس سلسلے میں جو لوگ کھاتے ہیں یہود اور نصارہ میں، یہ بات تھی اور ہماری امت کے لوگوں میں بھی ہے. ایک مرضی ہے ایصال ثواب کے لیے. ایصال ثواب تو ایک مسلمہ اصول ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. مرنے والوں کے لیے حلال مال سے جو آدمی ایصال ثواب کرے گا اس کو فائدہ پہنچے گا، بالکل یہ قرآن اور سنت کے مطابق بات ہے. لیکن ایصال ثواب تو ہوتا ہے کہ مسکینوں کو اور غرباء کو کوئی چیز کھلانی، کپڑا دینا، ضرورت کی چیز دینی، طلباء کو کتاب دینی، مسجد میں عمارت کے لیے دینا، کوئی مدرسہ بنانا، کوئی نلکا لگا کر دینا، کوئی ضرورت کی چیز دینا، عمراء کو نہیں. اور رسومات کے اندر تو سب عمراء بھی شریک ہوتے ہیں، اور وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ غریبوں کا حق ہے. اور جو ایصال ثواب کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لاؤ جی فیس تو لاؤ، ہمارا جو ہدیہ وہ دو، ہم اتنا تم کو دیتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، اتنے قرآن رکھے ہوئے ہم نے پڑھ کر، وہ ہم دے دیں گے تم 10 قرآن دے دیں گے رکھے ہوئے ہم نے پڑھ کر، اتنے نفل پڑھ دیں گے، اتنے روزے رکھ دیں گے، فلاں بات کر دیں گے، تم ہماری فیس لاؤ. یہ ایک قسم کی دکانداری، اس کے لیے ختم ہے، کہیں سوئم ہے، کہیں چہلم ہے، اور کہیں مطلب یہ ہے کہ مختلف شکلیں اس کی. یہ ایصال ثواب کو تقسیم کرنا اور مطلب ہے اس سلسلے میں یہ بات کرنی. حالانکہ یہ سوم والی جو بات ہے یا چہلم والی، چہلم جو بطور رسم کے کرتے ساری برادری کے لوگ کھاتے ہیں، حالانکہ وہ تو صرف مسکینوں کا حق ہے، وہ ایصال ثواب ہے تو مسکین لوگ کھائیں، برادری والے لوگوں کو کھانا کہاں روا ہے، ان کے لیے تو مکروہ ہے یہ کھانا، ناجائز ہے ان کے لیے یہ کھانا، مگر رسومات میں وہ بھی کھاتے ہیں، شریک ہوتے ہیں. ختم پڑھنے والے اپنا ختم پڑھ دیتے ہیں، ان کو فیس دے دو، ان کو اس سے کیا. اور پھر ایک صاحب تھے ہمارے واقف بھی، سن 1942 کا واقعہ ہے، وہ بیچارے لاہور میں تھے، مزدور تھے وہ، मजदूरी करते थे, कहीं डिलीवरी कर ली, कहीं बीवी बीमार हो गई बेचारी, बहुत तकलीफ में रहे, फौत हो गई बीवी, एक बच्चा रह गया, कफन दफन का भी सारा इंतजाम उनके और ससुराल के यहां वो रहते थे। अब एक तरफ तो बच्चे की परेशानी लायक होगी, इसकी परवरिश का क्या बनेगा, दूसरा जो कुछ था अपने पास वो तो कफन दफन में लग गया और सोम में लग गया, जो पैसा था अपने पास सब खत्म हो गए, सोम का खत्म दिलाने हो गए। तो सोम करने के बाद फिर चौथे दिन जब वो निकलने लगे ससुराल वालों से कि मैं जाकर कहीं मजदूरी करूं, तो सास और खुसर ने पकड़ लिया और कहा कि चेलम आने वाला है, तुम्हारा बाप कुछ खर्चा करेगा, लाकर इतना खर्चा दो हमको, 300 रुपया दो हमको, चेलम करना है हम, वो कौन करेगा। तो कहने लगे जितने बर्तन थे मेरे पास सब फरोख्त कर दिए और 300 रुपया उनको दिया चेहलम के लिए, तब मेरी जान छूटी वहां। अब अंदाजा लगाओ इन रसूमात का क्या हाल, एक बेचारा बीवी से महरूम रहा, बच्चा रह गया छोटा, उसकी परवरिश का अलग, अंदोख्ता सारा पैसा खर्च हो गया, बर्तन जितने भी थे वो चेहलम के लिए फरोख्त करके दिए, इन रसूमात की ऐसी पाबंदी करते हैं लोग, कितना नाजायज और कितना कबीह मामला है ये। और फिर जो लोग इसका माल खाते हैं वो कितनी कबाहत है, यहूदीयत है नसरानियत है, वो इस किस्म का माल खाते, बिरादरी वाले भी सारे शरीक होते हैं उसके अंदर, ठीक है जी रस्म जरूर अदा करनी है हमने, ईसा अलैहि सलाम वाला मामला कहां, ये तो रस्म है बड़ी बेहुदा, सब बड़े बड़े लोग खाते हैं वो पुलाव जो होता है चेहलम का दर्जा पुलाव खाते हैं सारे, कोई भी नहीं देखता है, हलाल है हराम है, हरीसों की तरह खाते हैं वो, उनके लिए खाना नाजायज है मकरूह तहरीमी है, जो दौलतमंद है ये तो मिस्कीनों का हक है, वो भी इस शक्ल में अगर ना हो सही शक्ल में हो, मुस्तहिक को पहुंचाओ खिलाओ या कपड़ा दो या कोई जरूरत की बात दो उसका सवाब होगा, नियत करो, मैयत के माल में से भी नहीं, शरीर का हुक्म है कफन दफन के बाद पहला काम ये करो कि मैयत के माल को तकसीम करो, जो जो जिसका हक है उसको मुतय्यन करो अलग करो, छोटे बच्चों का माल अगर मिला हुआ है उस माल में तसर्रुफ करना हराम है जायज नहीं है, मुश्तरक कमाई में से इसाले सवाब नहीं जायज हराम है, न चेलम जायज है न सोम जायज है न साता जायज है न दसवां जायज है न बरसी जायज है, सब नाजायज है। अपने माल में से जो हलाल माल है बालग आदमी वो जो इसाले सवाब करेगा इस शक्ल में जैसा कि शरीयत का हुक्म है, गरीब मिस्किन को सदका दो खैरात करो, नियत करो कि अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और हमारे मरने वाले को सवाब दे, बस बाकी सब रसूमात हैं और ये बातलें और नाजायज तरीके पर माल खाने का जरिया, दरवेशों ने पीरों तरह तरह की रसूमात, कहीं उर्स का सिलसिला रखा हुआ ये भी कमाई, कहीं ये तबरुकात के सिलसिले में देख लीजिए कब्र परस्ती का सिलसिला, कैसे ये कब्रों पर चढ़ावे हैं नजराने हैं, तो ये कब्र परस्ती का सिलसिला ये भी यहूदी नसारा के अंदर राज था, कब्रों पर चढ़ावे चढ़ रहे हैं, तकर्रुब लगैर अल्लाह के लिए नजरें हो रही, ये सब खाने वाले खाते हैं हराम खाते हैं नाजायज, बात चीजें शिरक वाली हैं वो भी खाते हैं, शिरक का माल जो होता है बिल्कुल हराम होता है वो भी खाते हैं, ये तमाम खराबियां जितनी भी हैं रसूमात बातला और बिदात की, ये बातल माल खाने का जरिया है, यहूद और नसारा में थी और आपने खबरदार किया, तुम्हारी उम्मत के अंदर भी ये बात आएंगी, इनसे होशियार रहो। फिर ये है कि अल्लाह ने फरमाया लोगों का माल ये बातल तरीके पर खाते हैं और रोकते हैं अल्लाह की राह से, जाहिर है जो आदमी गलत काम करेगा जो बातल रस्म अदा करेगा उसकी तरफ दावत देगा तो वो लोगों को सही रास्ते से रोकने वाला, जिस बिदत की तरफ दावत दी गई समझो बातल रास्ते से वो रोक रहा है, सही रास्ते से हक के रास्ते की तरफ लोगों को नहीं आने देते कि लोग सही रास्ते पर ना आए, बल्कि हमारी रसूमात पे फंसे रहे, हमारे नजराने चलते रहे, हमारा कारोबार चौधराट हमारा जा कायम रहे, बस हमी माल मिलता रहे, لوگ عاقبت میں جہنم میں جائیں جاتے رہے ہمیں اس سے کیا واسطہ. اے اللہ کے راستے سے روکنے کی بات ہے. اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں جو مسلمان غلط کام کر رہا ہے وہ اپنے عمل سے لوگوں کو روک رہا ہے اسلام کے راستے سے. اس لیے مسلمان کو تو بڑا محتاط رہنا چاہیے کہ ہمارا عمل ایسا نہ ہو جس سے دوسرے لوگ متنفر ہوں اسلام سے. اور باطل کی دعوت دینا اور اس کی تشہیر کرنا یہ اللہ کے راستے سے روک, رسومات کی طرف دعوت دینا بدعات کی طرف اللہ کے راستے سے روکنے والی بات ہے. فرمایا اور وہ لوگ جو خزانہ کرتے ہیں جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کو اور خرچ نہیں کرتے اس کو اللہ کی راہ میں, اس طریقے سے باطل طریقے سے مال لے کر جمع کیا پھر یا اور خزانہ بنایا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا تو ایسے لوگوں کو عذاب علیم کی بشارت سنا دو, خدا کے ہاں عذاب علیم ہوگا, دردناک سزا ملے گی. یہ سونا اور چاندی اس کے لیے دنیا مرتی ہے ابتدا سے لے کر اب تک, کسی طریقے سے سونا اور چاندی یہ نقد ہے, یہ ہمارے پاس آ جائے دین چلا جائے کچھ بھی ہو خراب ہو عاقبت, لیکن مال آ جائے سونا چاندی. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے عام شکل تو یہ ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس مال میں سے زکوٰۃ نہ ادا کی جائے وہ کنز کہلائے گا. اور امام بیضاوی اور امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے زکوٰۃ کی تخصیص نہیں ہے, ہر وہ حق جو ایک مسلمان کے ذمہ آتا ہے جب تک اس کو ادا نہیں کرے گا اس کا مال کنز ہے. زکوٰۃ ہو یا اپنے اقربا کا خرچہ ہو یا اور جتنے دین میں ضروری باتیں قرضہ ہے وہ اس کے اندر آئے گا, یہ بھی ان حقوق کے اندر آئے گا. جب تک ادا نہیں کرے گا مال اس کا, کوئی بھوکھا مر رہا ہے آدمی اور اس کے پاس پیسہ موجود ہے اگر اس پر خرچ نہیں کرے گا, برہن آیا اس کو کپڑا نہیں دے گا, اس کا مال قرض میں آئے گا اور عذاب علیم کی بشارت ہو. مجبور ہو گیا کوئی آدمی سخت, اس کی دستگیری نہیں کرے گا, مال موجود ہے یہ قرض ہے اس کا مال, زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا, صدقۃ الفطر نہیں ادا کرے گا, قربانی نہیں کرے گا, اپنے غریب اقربا کو ان کا خرچہ نہیں دے گا, عمرہ نہیں کرے گا, حج نہیں کرے گا, صدقۃ الفطر نہیں ادا کرے گا, یہ تمام کا تمام مال قرض ہوگا. اس قرض دار کا قرض نہیں ادا کرے گا, دین کی اشاعت کے لیے نہیں خرچ کرے گا, عبادت خانے کی ضروریات نہیں پورا کرے گا, مسافروں کی ضرورتیں نہیں پورا کرے گا, یتیم اور مسکین کو نہیں دے گا, اس کا مال خزانہ ہوگا. امام بیضاوی اور امام رازی دونوں عظیم مفسر قرآن ہیں, وہ فرماتے ہیں یہ سب حقوق داخل ہیں اس میں. جو یہ حقوق ہے واجب, کوئی واجب حق ہے, کوئی فرض ہے اور کوئی سنت ہے, کوئی مستحب ہے, یہ درجہ بدرجہ حقوق ہے. ایک فرض حق ہے زکوٰۃ, فرضی حق ہے صدقۃ الفطر واجب ہے, عمرہ جو ہے وہ سنت ہے, بہرحال لیکن حقوق میں داخل ہیں یہ. تو ایسے لوگوں کو فرمایا کہ عذاب علیم کی خوشخبری دو جس دن کے گرم کیا جائے گا سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں اور داغا جائے گا ان کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو, کیونکہ جب مستحق کچھ طلب کرتا ہے یا حق یاد دلایا جاتا ہے تو پیشانی پہ بل آتے ہیں, تو پہلے اسی کو داغا جائے گا. اور پھر جہاں اعراض کرتا ہے کہا بھی یہ حق ادا کرو تو اعراض کر کے پہلو بدلتا ہے تو پہلوؤں میں داغ دیے جائیں دائیں بھی اور بائیں بھی, پشت پھیر کر جاتا ہے حق ادا کرنے کے وقت پشت پر داغ دیے جائیں گرم, یہ تپا تپا کر داغ دیے جائیں گے. یہ حشر کے میدان میں یہ ہوگا, کب تک ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے, پھر کیا سلسلہ ہوگا وہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کہیں یہ فرمایا سیطوقون ما بخلو بھی, جس مال میں بخل کیا حق نہیں ادا کیا اس مال کو گلے کا توک بنایا جائے گا سانپ کی شکل میں, سانپ خطرناک زہریلا بنا کر دو منہ والا سانپ جو ہوتا ہے گلے میں لٹکا دیا جائے گا, وہ کاٹے گا, سخت تکلیف ہوگی. جب آدمی تڑپے گا تو وہ کہے گا آنا کنزوں کا آنا مالوں کا, جیسا بخاری شریف میں تیرا وہی مال ہوں وہی خزانہ ہوں جس کو جمع کر کے رکھتے تھے. अब क्यों तड़पते हो, कोई नई बात तो नहीं है। और इधर ये है तपाने वाली बात भी है, सोने और चांदी। जानवरों का जहां जिक्र है, हजूर ने फरमाया कि आदमी को लिटाकर ऊपर फेरा जाएगा, जानवरों पांव से पामाल करेंगे, मुंह से उसको काटेंगे, सींग मारेंगे, खुरों से उसको कुचलेंगे, ऊंट हैं या गाय बैल है, भेड़ बकरी है, जिसका हक नहीं अदा किया उसने, ना फर्जी हक अदा किया ना नफली। ये हशर के मैदान में यही सलूक होगा, यहां तक कि अल्लाह फैसला फरमा दे जो कुछ भी होगा। ये सब मालों के बारे में कुरान और सुन्नत में वजाहत है, सोना चांदी भी, जानवर भी, और मुख्तलिफ अजाब की शक्लें भी बतला दी गई। यहां दाग वाली शक्ल बतलाई है, वहां सांप वाली। सूरह आल इमरान के अंदर सयुतवकून मा बखिलू भी, वो तौक वाली बात वहां बतलाई है, शरा उसकी बुखारी शरीफ में मौजूद है। हजूर ने फरमाया सख्त खतरनाक गंजा सांप बनाकर गले में लटकाया जाएगा, वो उसको काटता रहेगा। और कहा जाएगा ये वो चीज है जिसको तुम खजाना बनाकर जमा करते थे अपने नफ्सों के लिए कि हम इससे फायदा उठाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तलाल राम को तो न देखा, बल्कि माल ही जमा किया तुमने, खजाना बना बना कर रखा, फजूकू बातक निजून, अब चखो उसका मजा जिसको तुम जमा बनाकर खजाना बनाकर रखते थे, उसकी सजा का मजा अब चखो। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة شهور عند الله اثنا عشر شهرا اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وعلم أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين ان عدت شہور بے شک گنتی مہینوں کی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں جس دن سے کہ پیدا کیا ہے اس نے آسمانوں کو اور زمین کو منہا ان مہینوں میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں ادب والے ہیں یہ ہے دین مضبوط پس نہ ظلم کرو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر اور لڑو شرک کرنے والوں سے پورے کے پورے جیسا کہ وہ تمہارے ساتھ لڑتے ہیں پورے اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے انما النسیء بے شک مہینے کو پیچھے ہٹا دینا یہ زیادتی ہے کفر میں گمراہ کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حلال ٹھہراتے ہیں اس کو ایک سال اور حرام ٹھہراتے ہیں اس کو ایک سال تاکہ وہ پوری کر لیں گنتی اس کی جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے پھر حلال کر لیتے ہیں جس کو اللہ نے حرام بنایا ہے مزین کیے گئے ہیں ان کے برے اعمال اور اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کرتا ان لوگوں کی جو کفر کرنے والے ہیں پہلی آیات میں اہل کتاب کے ساتھ جہاد کا ذکر ہوا ہے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کے بعد اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کے ساتھ بھی جہاد کرنے کا حکم دیا اور یہ ہے کہ وہ مغلوب ہو کر جزیہ دیں تو پھر ان کو امن حاصل ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کے ساتھ ساتھ ان کے عقائد فاسدہ کا ذکر فرمایا جو وجہ ہے ان کے ساتھ جہاد کرنے کی تو یہود کا عقیدہ فرمایا کہ وہ عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یہودیوں کا ایک فرقہ ایسا ہے، اور مسیح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ نصارہ ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہ ان کے فاسد عقائد ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، حلال ٹھہرانا یا حرام ٹھہرانا یہ تو اللہ کی صفت ہے، مگر اہل کتاب کی بدنصیبی ملاحظہ ہو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت مختصہ کو اپنے راہبوں اور درویشوں کے لیے ثابت کیا ہوا، ان کے حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں۔ ایک خرابی ان کی یہ بھی ہے۔ اور پھر اہل کتاب کی مخالفت کا ذکر فرمایا کہ دین حق اور دین اسلام کو مٹانے کے لیے وہ مختلف قسم کے ہیلے کرتے ہیں، اور یہ گویا کہ پھونکوں کے ساتھ ایک چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، بجھا نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اس دین کو مکمل کرے گا، چاہے کافر لوگ ناپسند کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے غلبے کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو اسی مقصد اور اسی غرض کے لیے مبعوث فرمایا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین حق کو سارے دینوں کے مقابلے میں غالب کر دے۔ اور یہ غلبہ دلیل اور برہان کے لحاظ سے بھی ہے، اور یہ سیاسی طاقت کے لحاظ سے بھی ہے، دونوں لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ پھر اہل کتاب کے خاص لوگ، احبار اور رہبان، عالم اور درویش، ان کی خرابی کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ دیکھو، بہت سے یہودیوں کے عالم اور درویش لوگوں کے مال کو ناحق اور باطل طریقے پر کھاتے ہیں، طرح طرح سے انہوں نے ہیلے بنائے ہوئے ہیں، لوگوں کے مالوں کو کھانے، مال جمع کرتے ہیں اور سمیٹتے ہیں۔ پھر مال کو جمع کرنے اور سمیٹنے والے لوگوں کی اللہ نے مذمت بیان فرمائی اور ان کی سزا کا ذکر فرمایا، قیامت والے دن یہ مال جو ہوں گے، سونا اور چاندی جس کو وہ اکٹھا کرتے ہیں اور جمع کرتے ہیں، اس کو جہنم کی آگ میں تپا کر گرم کر کے داغ دیے جائیں گے، ان کی پیشانیوں پر، پہلوؤں پر، پشتوں پر۔ کہا جائے گا یہ تمہارا خزانہ ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے اور اس میں سے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، نہ فرضی حق، نہ واجبی حق، نہ مستحب حق، کوئی بھی تم ادا نہیں کرتے تھے، یہ تمہارا خزانہ ہے۔ اور دوسری آیت میں اس کو سانپ کے ساتھ بھی تعبیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخل کرنے والوں کے مالوں کو سانپوں کی شکل میں متشکل بنا کر ان کے گلوں میں لٹکا دے گا، اور وہ سانپ ان کو کاٹیں گے اور اذیت پہنچائیں گے، اور وہ آدمی واہ ویلا کرے گا، لیکن وہ سانپ یہ کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں جس کو تو جمع کرتا تھا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا۔ یہ اہل کتاب کی اللہ نے خرابیاں بیان فرمائی ہیں، اس واسطے ان کے خلاف جہاد کا بھی حکم ہے جیسا مشرکوں کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور بات بیان فرمائی ہے جو جاہلیت کے زمانے میں رسومات شرک میں داخل تھی، وہ یہ ہے کہ ادب کے مہینوں کی بے حرمتی کرتے تھے وہ لوگ۔ جو حرمت والے مہینے، ان کی حرمت کو اٹھا دیا، وہاں لڑائی کو جائز سمجھنا شروع کر دیا، اور جو حرمت والے مہینے نہیں تھے ان کو حرمت والا مہینہ بنا دیا۔ تو یہ تجاوز کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی یہ رسم باطل جو تھی، اس کو بطور مثال کے بیان فرمایا۔ یہ اصل میں اہل کتاب کی خرابی کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے یہ مثال بیان فرمائی۔ اہل کتاب کے اندر جو یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے، پیدا ہو گئی تھی کہ وہ حلت